تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الدين لا اله الا هو اليه المصير سورة المؤمنين بيان شروطه دیزا نوات لے کر سورہ احقاف سورے داوود کی رسولی دیزا حیامین رسیدی اور دبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئیت جات فضائل بیان کیلی حضرت عبداللہ نے مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبی و مثال بیانی یا سلید حقروان شی دخل اهو عيال بتارا درهائش او دستور من زيديني دیتے او علاقبان دلائسی کیا غالاقا دیرا سرسدهی شاداجی دیتنی منظر والی دیب حقید آغی حسن نات تعجب کیوی فدا سے موقع چدے مقبارشی عجیب عجیب باغاتی باغنوی بی اوینی دا سه خیستا باغونا دیچه تلیدی منی ازمت دا آغی باغونو دیر زیادا تینو تیوی از زرغنی طاقت تاها غزمت کی تنسبت دنور ازمت دانده سیواوی نو دا انسان دا آغا باغونونا او دا آغا ازمتنا دیر زیاد تاجبتی دغسی مثال بیانی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن مجید کی دے اتبالا قرآن مجید صلو بلی حسن دے معلوم دے خارس دے معلوم دے برکات دے معلوم دے لیکن کلا چدی صورتن تراشی چدیتا حیامین صورتن وی مند اللہ صورت داغین شروع کی گی لقدی کے دے قرآن مجید دے مسکلو او داغه اثر په دې لستون کې باندې هغه عجیب ني سناشناوي عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ دا چې تلاوت کوي او دې سورته ته ورورسي هغه باندې دا په خوشاله او عجیب کې کیفیت یا چې دا سورته ته ورکل شوی حضور صلی الله علیه وسلم د دې سورته ته ورته وایي چې دا حوامین دیداد القرآن دیدا اگر احنی تکڑا اور احنی لباس قرآن مجید دے اندازہ لگایا اور احنی تکڑا دا سمرا معزز دی سمرا بہتر دی دیتا نبی علیہ السلام دا نسبت کر دے بلد آیت کے راضی کہ دیتا عرائس القرآن دے لکی گی عرائس زمد عروسی دا پا مانا دناوی سرا فلت آج سمانم ادا چی دناوی کم حیثیت لی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد نقل کئی کم یا کس کی آیت القرسی ہوئی او داغی نرسکو دبی سورہ مومن دا رنبی دری مختصر آیتن ہوئی الوہ المصیر پوری چی سمرما تلاوت کردی دول ارز دا دیتا تکلیفن و مصیبتن و نامحفوظ وی تدا لگا اللہ تعالیٰ پتا غرص تکلیفن و مصیبتن و نامحفوظ وی او کمی انسان چی ماخان دا آیت الترسی وی او دادری ایتن مختصر و انسر وی دسور مومن دا رنبی الیه المصیر پوری دشپید تکلیفن و مصیبتن و بدا انسان محفوظ مدائز دادی کتاب بورا مختصر درے اتنے دی اسو کلمات تی آیت القرسی کو تقریبا دونی تو یادوی اتداور سر سہارا اور معقام ہوئی اتداور از اشفید مصیبتن و تکلیفن مدی اللہ تعالی محفوظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کی او سڑے رے اغبان دی دشمن راشی دشمن او دیتا کلمات حامی لا ينصرون حامیم لا ينصرون سمرا مختصر کلمات دی وہ چا کا دشمن دا اگلے دی اللہ تبارک و تعالیٰ تا دی انسان کا حفظ دا و دشمن ملی تکور را قتلو لی حامین لا یون سورون دا مختصر الفاظ دی لیکن فیدہ دی رضیات دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیانی باید دادی چدا سے خطری زیت سڑے لاشی دا کلمات دی وی حامین لا یون سورون او قدید دیو ایتنو کی اللہ تبارک و تعال دخپن رحم و کرم بیان کئی چکم یا انسان مسلمان کو چرت گناہوں نے کری ما تے تو وہی اس لی ہم زیادہ انسان تمافی کن دا اللہ کرم کو دو گناہوں دے انسان نشیوی دی مسلمان دے او توبه ده ده گناه ننی استیمم اللہ تعالی عزت و معافیتو او چکل یا انسان گناهنو کی توبه باسی اللہ عزت و توبه کرده لیکن کل یا انسان چه اگل ایمان نرمی کافر ده اللہ تعالی ایمان نرم کسما کسما زادون و سزادانی بیتا ہو ده تیدره ایتنو کی چه انسان غور کی ارباب بارده ایتنو بولی دا حالت با بدل شي د زندگی با بدل شي وای چې ګناهونه کوم لیکن چې دا کلمات واوري نو دغه ګناهونه نه وستي شي د دې آیتونو په اصلاح د مخلوقاتو کې ډېر تیز اثر دی یې سره ډېر ښه اصلاح کیږي د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو دوست شان دا علاقین دارو دا انسان و دیر رعب و دادو حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم کولا یا مر اپنو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفوسو کو چی زمان دا دو سلی نرازی چاہر کوئی چی دا غنم کو قطن و اخلاق دیر بی حیاء سلی دی پیر از اغاد شرابو کنشکی شرابی دی شراب سکی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطا یو روکو لکی یو خط لکی دخپن طرفنا او پاغی کی دادری ایتنا چی داوست کن تلاوت شوی دی دالی کی دا اللہ تبارک و تعالیٰ دا عظمت او دا بڑائے بیان کو کلی کی او تکم قسم ورکی مولی این آمت وائی چی دا خط پیوسا او په داسې وخت کې د نه دا حق ورکړه چې د شراب او نشه د نه کوزې شوي د نشې په حالت کې وي او قد نه پخپله د نه ورکړی بل چا نه به نه ورکړی دلته نه قاصد روانېږي خط وړي د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دوست له او دلته حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دې کسانو ته وایي جراشه تاسو کینو او د لپاره موږ د دعاګانې وغواړو دلته دې دعا غواړي د هغه انسان لپاره او هلته خط لیکلو کله چې هغه کس خط واغسته دا خط لولي بېعزمه تپوري د الله تبارک و تعالی د فضل بیان دی په دې کې هر څومره چې انسان نه ګناهونه لغزشات شوي وي او په دې کې عجیب مضمون بیانېږي چې الله تعالی دغه انسان ته معافي کوي او هغه طرف ته د الله تبارک وتعالی عظمت او د الله تبارک وتعالی د قهاریت بیان هم دی پکې دا سړی په جواش توبه یې وستا چې اندر پار با شراب پورا والو بنې ما صرف تاسو په خدمت کې دا ارزو کوم چې دیو سړی نه جرمونه کیږي ګناهونه پې نه کیږي د هغه د پاره به څنګه ته دسه اختیارول غواړي سوچ وکړ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغه ته خط رالیږي او دلته الله تبارک وتعالی ته لاس نیسي چې خدایا زه دې ګناه نه دغه انسان نه اوسم دا طریقه ده چې یو سړی مجرم دی نو طریقه به دعوت دا ده چې هغه سره به نرمي وشي سختی دا هغه سره نه کیږي چا سره چې سختی کوي غره یاد وساته هغه نور سختی نرم الله په لهجه دا الله تبارک وتعالى کرم ورته یادول دا الله فضل ورته یادول او داغه د پاره د الله تبارک تعالی نه دعا وکړ چې الله تعالی دا انسان روز زمو دې دې ګناه نه چې خپل دې کوي کنا خدایا دې کلی جن مدارو کومار ورغاس نو برما دعا وکړ چې او چې کومه طریقه چې دا هغه په دعوت ورکول دا هغه ما سر کی دا انسان په ګناه مرسته دا څه چې څه کوي چې ګناګار نه مونږه بالکل مکمل ایجاد شي چې ګناګار نه ترغیب نه ورکړي دعوت ورته نه ورکړي او کنه مکمل ایجاد شي نه دا کم ده خو شیطان نور نه کوي دې کې اصلاحي بیان ابتدا کی دي چې دا څه انداز باندې با تاسو بیان کوي دا څه انداز باندې با تاسو دعوت ورکوي چرته به یو انسان یو ګناګار د الله رحمت نه مونږه تاسو نه مایو سکتے اللہ تعالیٰ دے دے فضل دے بڑا رضم سورہ اسراف کی ردی تفصیل بیان شو با اللہ فضل دے دے قاسمیں فکرون گناہونا دا اللہ تبارک تعالیٰ دا رحمت مخیط مثال دے ہوتی ہی دے نفسن کی تیرے سیلات کو نگری دی دغر اپنی گناہونا ہوں دے اللہ شان دے ابتدا کتا بیان کئی او دا ترغیب جدین علاوہ کن کسان کم بختان چی دین سر مقابلہ کئی حق دین دے او داغی دی مقابلہ کئی پاغی کی تانونہ پاغی کی عیبونہ پیدا کئی او غرض دال چی دا خلق دی دین نا وولی اغیب آلی اللہ تعالیٰ تنخید کی چی دا کم قسم خلق یو دین کی اختلا مباحثہ دا دا احکام و تفصیل دے دا احکام و مسائل دی دنسوس ان اغب اعمال دی دا بعین عبادت تیاتا سواب دی مجتہدین امت دغا کارنا کری دی یوز دین سر مقابلت ول دی جو احتا آیتنو کی کم احکام دی داغی خلاف کول دی دین بانستان ول دا کفر راولی دا جدا شیده او د دین د طار بحث کول او داغه تفصیل هغه د شریعه داغه بیان الله تعالی رسوا ایتلو کی بیا د دې مؤمنانو او عظمت الله بیان ای چې مؤمنانو تاسو خبر نه تاسو به هم وجو ہے دا الله تبارک تعالی نورانی مخلوق تاسو رپان دعا کنه مونږ او دې سپکار کې استایو او بیا هغه ملائکی چې کوم حاملین د عرش دي عرش کوم ملائکو نسبه سنور ملائکو د ملې عرش باندې نسبه دي ټول سره قیامت پرځ باندې شي دا ملائکی نه حیات نږدې دي الله تبارک وتعالى ته او هغه نه الله تعالی له نه بدلو او کلی چې چې نه دي دا غوډ دی او مرمانا کربلی ګو پورې سمره مزل دې دا غي الله تبارک وتعالى مخلوق الله تعالی پس مکا لاری سره التعار سر لگی دا چه ملائکہ نشتا او دا دی ملائکو شاکت لکنو باندے دور ملائکو لاری گیرائی چولی دا اللہ پا علم کی دی کی من حول العرش سمر ملائک دی دا تول ملائک لگیا دی دا مومن بندر پارا دعا جانے بار سوچتا دا سمر لے شان مومن بندر خبر ہمیں دی یا خو الله تبارک وتعالى دې ته دا حکم کړی دی چې زموږ مؤمنانو لپاره تاسو دعا وکړئ مامور من جانب الله دې په دې خبر او حکم الله کړی دی او یا په دې طبيعت تاسو دې مزاج تاسو دې الفت او محبت دې مؤمن سره دعاګان د مؤمن لپاره په هر څنګه چې هر ځای چې دې په دې کې ملائکه لګیا دي لذامه دې جنا چې دا ملائکه کار کوي دعاګان غواړي کوم حرکت کو کہو کنو سامان کو کہو اللہ کا کل عاجزی کار کہو جی یو بلا رہنے مسئلہ بیانی جی چی دغا ملائک کمی دعا گانے غار یا دعا گانے دا سی بھی چی اللہ تعالیٰ دی مومنانو تا بخنو کے جنت سے بوزے یو آفی بھی جنت تا بوزے نا اللہ تعالیٰ بھی ہم جنت تا بوزے او د دې په قبر کې د دې په قرانای کې د دې زیرشته داران چې هغه ایمان وروړي مثلا هغه تمور او پلاوی کا اولاد دې کرونی ته دې دی دا دام ور کړو دا هغه ستاره په اند راځه الله سوچ وکړه دا نه خیال ثاني او کار نه لګوار او دا په معلومه خبره ده د حضرت سعید ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ روایت ده چې مؤمن سره الله تبارک وتعالى جنت قبول دي په ولای شي دغه الله تعالی عین ابي زما افلار سره او عین امي او خدای زما مور سره او عین ولدي خدای زما اولاد سره او عین زوجتي خدای زما بيبي سره سوچکه جنت ته وګورلو او چت مقام او مرتبه ده بانا او چکور که حیرائی دے بحیرائی اللہ تعالیٰ افلار میں سشو وخدا زمان مور سشو وخدا زمان اولاد سشو وخدا زمان دی جن لکا مرگری سشو ختم سشو فلان سشو فلان سشو والتبوائی جا غیستان تشان عمال ندی کری جنت کی دی استان عملون اغی کری دی دی لہذا دا غی مرتبہ قطر نو دې ورول الله تعالی ما چې کوم اعمال کولی او هغه ځان له کومه کوي والله چې دا اعمال تاسو کړی دي دا مور په لار په فارم کې کړی دي دا لار په فارم کې کړی دي او دا رنګ دي چې هغه فارم کې کړی دا څنګه کوي یو هغه خدای دا عمل هم ځان نه لري تاسو کې دا څه بزرګان نه ستې چې هغه اعمال کوي یو هغه ځان نه کوي دا مت په فارم هم څه عبادات کی اعمال کی والدین نے ہم سے اعمال کی اولاد کا طرح سے کی اور لگیا بھی اس سلسلے کا سے شروع ہوئی پیر فقیر کا طرح میں اعمال کئی کرے لیکن بات ہے زمان کا شاندار سے ہندی اچھا مورا بلا رہا تھا کہ تعالی یاد ہے اللہ بند جب تک دم ہمت ہم نہ کی جو ذرا کا تم سو تم او کم از کم زمان مورا بلا رہا تھا ماں باندې حق ہو کہ تدی ثواب کو لگا نہیں کرو گا ناسه ده همت دی هاس کار وای نه کوي همت دی او همت نه کوم ناس کی نو دې به خدا خبرو کی ته خدای د اعمال په اواز نه ځان لري الله تعالی به وو سه یو ورته دی الله تعالی سو کریم ذات دی وو ځای نه مو افلار هم ولا کار وو سی او لاس ولا وو سی څه په ولا دا باندې کوي چې هغه دا هغه مرتبه ته نه کینو نه الله تعالی ودین او اللہ تعالیٰ مورا مہربانی من رسول کی سوچو دمرا بے رحم دا باری تعالیٰ گوہ مطان میں سائے بس لگیا ہے یہ تن دنیا کی مزدوری کئی اور اللہ تعالیٰ والا تنخواہ چا تکڑی دارا پاگا تنخواہ باندے پولا پورنے گو باباری دنیا کا دنیا کی داشتن والے اللہ تعالیٰ بدا سے نکی چکا دبین خدمت کیا دبین نو کری جائے چکا دنیا کا مطالعہ جس کا دمرا فیدہ مرا سکی کی بھی پولا کسان ہوتا مصطفى الدبير كما ترى ده نه مر تصدیق دا چې ته یو ده اخر دی دا حدیث نو معلومه شو چې جی قران دې نه دا چې اعمال کړی د دې څخه پاتې څو له ایمان له ګور دی ایمان نه قابلیت پکې د جنت وی نسې ودا کا مرتبه ته ودی ته مخ الله تعالی دې او بیا دې دې دې دا خوشاله خپل ځان کې چې دا کسان به څنګه خوشاله غرض دا چې د دې سورت ابتدایي درې آیتونو آیت الکرسی غرض دا چې د انسان د حفاظت لپاره الله تبارک وتعالى یو عمل مقرر کړی دی مختصر درې آیتونه بس روانه الیه المصیر او بیا تاسو ته مې د دې مستنه کې څنګه فرح او خوشحالي وه د عبد الله بن عباس عبد الله بن مسعود په حواله کې درته خبره وکړه او دیمور او صورتون تا کم صورتون او ایلکی دی باقی تفصیلوں بیان شد موزو خوندائی دی کہ دی مرس دی انسان اعمال او کم بنجا کی او کم از کم دایتون اکی لولی کنن سواب و پشتکن کہ دایات کی از آیتون لولی سارا ماقا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامی الله علم دې په معنا د دې حروف تاسو زره کې شي څنګه دې کتاب یې راه نه ګل قرآن مجید نه الله دې الله دې طرف مدي العزیز ذات چې الله چې هغه زور ور دې په معنا سره باندې العلیم اور عالم دې دعایتنا داری حامی تنزیب الكتاب من اللہ العزیز العلیم دعایتنا خدا ریمر قصی آخر زوجی دا اللہ تبارک و تعالی بخن توبی دو گناہ دے بغیر توبی نا بلا توبہ مسلمان کنا کی کئی توبی نویز دا سعجیب اللہ دے سکریم اللہ دے دا انسان تا گناہ ماف گئی آخر زمد بلا توبہ دے دا خنک دا گناہ بلا توبہ شا توبہ ندا اس نے اللہ تعالی و تعالی وقابل التوبی قبل ان کی توبی لیکن انسان چا اللہ تا توبہ ہوا سی اللہ تبارک و تعالی دا خدا توبہ کر لئی تو بیس طرح گناہ مات شدید نے قابض اللہ تعالیٰ سخت عذاب اور کون کے دے تاکرانے کے پارے بورے سخت اللہ تعالیٰ دے رضیات میں سخت عذاب اور کون زدتاون احسان کون کے دے اللہ تبارک و تعالیٰ دے لے انعاماتوں کو مخلوق باندی زدتاون امانا صدا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لے لے انعامات کون کے دے کلی مخلوق کل باندی لا اله الا الله سره حق دار د بندګۍ الا هو مدبر یو ذات الهی المصیر دی الله دا واپس کېدل او راګرځي د دې دی ځکه پر دې مختصر یې کوم دی دا ولا خاص عام مقام یو د قرات الکرسی ثابت یې بنانی رحمت الله علیه دې له سره دې دی او ما ځل مسکلو دا مصاب دې غدی رضی الله تعالی عنہ ارسو دی کوته یا باغا بی تمائی چرت آس کرتا رو غدرے کا سبا لگوز حکم دا بزرگان پر ایموز دیر مائی ویزا مانزو تاو دیر مائی دا آیتنا میل اسکل چی داکتا مخصمہ کی تاو دستے ویچی لو قتل لے انسان دے پا کچرا باندے سو دے یمانی قتلے اوز دیر او خیستا انسان او ما پتاوی چی اے ثابتی بنانی کلا چی داوان غافر سند آغا اللہ تعالیٰ چھو بخن کے دو گناہ دینت ہوئے اغفر لی خدای ما تو زمان گناہ معاف کی کافر زنبی سر اغفر لی خدای ما تو گناہ معاف وقابلی توبی رضی سوایا چھے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کی توبہ زمان اقدم توبہ دی زمان توبہ قبول کی اور جکل دام سوئے شدید نقاب وہ اثر دعویٰ لا تو عاقب دی او اللہ تعالیٰ مالا سزا مرا کہے مالا عذاب مرا کہے او چې کله زه تول وای نو دا چې وای چې یا د تول تل علی یا د خیر او د نعمتونو خاوند ما باندې له له نعمتونو به ترین نعمتونو ته دا کا کچر باندې سر خاص ته وای او دې کې بس چې ما بیا په شاو کتل دی نو زه په منډه را ځم دروازې ته لاړم لکارې د کسان نه ته په څه کې داسې لکه یو بابا دې په کچر سورې نه نیولای اوس ته یې سوچتا ورطا دیئے یو عید چی خافر الزنبی اولی اللہ تعالیٰ بخون کے دو گناہ دینا ورسرب اولی کنے اختیر لیتا ہے گناہ میں نتما چی قابل توب دی اللہ تعالیٰ قبل ان کے دو توبے دینا وائی وچی اقبل توبہ دی خدا زمان توبہ قبول ہے اور جسا قضا دیا تو ان کے دو دو دو دو دو خدا لا تو عاقب دی من لسزا مرا گیا اور جسا ان دو انعامات دو دو دو دو دو دو خدا من لدو دو انعامات دو لا اله نشتره حق دار دفن دگئی الا زمان کا تغیر ذات الیه المصیر دی اللہ تا واپسی دو واپس کی دل دی کفار چکن دو دین پا حوالا دو دین مقابلہ کئی یا دی زمانہ کی چسوک دو دین مقابلہ کئی دو قرآن مقابلہ کئی اغی باندے تنقید تان لگو ان کی تو دین باندے فضول خبر کو ان کی تم احکام چی دو دین ثابت کی داغی مقابلہ کو ان کی جنہ مراد دی لگا سے تفصیل میں نے مراد مائی جادلو جگڑا نکی فی آیات اللہ پایتن دا اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہنکار کونو سرا پمقابلے کونو سرا پتان لگونو سرا اِلَّا الَّذِينَ مَبَرَا تَسَانِكَ فُرُوجِ کَافِرَانِ لِدَئِ عِنَادًا کلا قرآن تا شیر ہوئی جدا شیر دے کلا وہ اجازو دے کلا وہ کہانت دے فلا یا غرور کا تیر دے ندا تیتا لرا نبی علیہ السلام تو تسلی اور کولی تقلبهم آمد رب دے فی البلادے دے خانیوں کا چکو جلی کی اوزے تزی او پوری کی بلوے تو دی کل یمن پر آوانی کل شام پر آوانی دا لگی ربی جی دی دور آفو دا سفر کئی پر دیوار نکی رو دو امان بھوکا کی رکاس دانا چاہی دا افسورا جی دی بیاد دی انجام ناکار دی رکا کرا تذبت قبلہ ہم غرض دن اقل دچانا دی واقعات نا چرا واقعات کم بیانی اللہ تعالیٰ ہم آئے دل پسی پیغمبران نی گلیو چکل آگے قومنو تو پیغمبرانو خبرو نمان اللہ ما پا غیبانی عذاب آستا حلاکیتو دغه سالکم دې تما دې ټولي کې دې چې په دې ستا خبر نه مني ازاد ته راوړم کذبت قبلهم دروجن غنلو مکه دې مکه والے ما قومونه قوم نوح عليه السلام نوح عليه السلام دروجن غنلو ولحظابو او بنو من بعدهم دې مرسو عادیان دې سموديان دې ورپسې شه وحمد كل امت او خص کرو هر یو امت برسولهم لکه هم برق کلی یا خضور دید پارا چه شهید کی اغلرا قتل کی اغلرا انسی اغلرا هر یو قوم قل پیغمبر خلاف دا آئی مهم بچلو رو کسن زمین کلا سراشی دین شوی و جادلو بالباطل او دیب جگڑ کولی پا باطل نا حقا لید حدو بیهی دید پارا چه دید دفکی پا دی جگڑ سرا الحقا حق آغا حق سے پیغمبران رو رو دے ہمیشہ رو پارا مقابلی دی سروی دا حق دبو تا خصوهم اللہ تعالی ایمان اسلی دا غط ومنا پا اقاب اور پا سزا سرا فا کئی فکان ہے قام جا سنگو زمان سزا ورکو لغیلا نا جا سنگ سزا گانو ورکو لگی لکسو لکا ذالکا لکا سنگ پا دیدو و خلق باگی اللہ تعالی ایمان فی اصلی دا عذاب لازم اکلی وا دارنگی حقت صادق شو لازم شیدہ فاصلت کی کلمت ربکا فیصلہ دا عذاب دا رفصا علاللذین فارکسانو کفرو تی کافران دی دا خانستانا انہم اصحاب النار تیدو شکبی دو زخیان دی دا فیصلہ اللہ کرو استاد قوم کی ترخامت ہے جس مرستان مت کے لازے غید فارم دا فیصلہ تکم کافران دی دی بار سوی جہنم دی تو فنوان بدر شد مومنانو صفت مومنانو سراد ملائکو محبت الذين حق ملائكه يحملون العرش فوق تكري دي عرش اسلور ملائكي دي حق ومن حوله اغ ملائكي چې غیر چاپیر د دوی ندي هغه سم دي په لکون دي چې تاسو مکو يسبحون بحمد ربهم دا ملائكي تسبيح وي سره د ساين غر خپل ناس ساين غر کی پاکي غر ته نه دا داوی لګیا دي شکر ويؤمنون به او تصديق كيف دي خبر باندې چې الله تعالی یو دې دې سره تزاد صفات کې څوک شریک نشتا یو خدا دې ایمانیات شو تسبیحات شو سماګان شو ويستغفرون بخنا غاری للذین د پار دا کسانو امنو چې ایمان رول دې اه مقرب ملائک درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان ورنہ کاف کے لیے کچھ کرنے کی کر رہے ہیں دارہ کر رہے ہیں اغل نے کیا کس طرح پر ماشو من حول ہوا با اللہ علم کی کہ دینا کیسا پیر سما بنائی کو لائی او سوئی ربنا وسیعتا کل شین اے ربا زمن وسیعتا را گے کری دیتا ہر یوشے رحمتا پر رحمت کل کی ہر یوشے دی پر رحمت کی یعنی اس کا رحمت ہر شے طرح سے کل کافر تا مسلمان پر کل وعلما اور دارنگی حد یو شیر آگیر کلی رسا تا علم سن کے مانا دارا چدا علم سا ہر شے ترسے کم شے ستا دا علم نگا ہر نگا مفخر للذین او قدایا چتو تا سزا تی بخنو کارا کسانو تا تابو چی تو دو باسی وقت دو سبیل کو تابداری کئی دین ستا وقیہم